إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دالو سي وات سي توفيق بروم بي عز وجل كي سونو درس توحيد بي ني امال سوبغو جوت كي سونو تيري بوبو دي شرح الاصول الثلاثه والشيخ العلامه صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سونو بيندي بي ويسو نيجي اندون دون خول خم بروم بي تبارك وتعالى ci ban delluway la ci julit bi di sukkandiku pour man ko xam. Gis nañ ne delluway bu woor bu mat bi moy alquran, te gis nañ ne alquran ma ngay saxal aw yoon yoon wo xamni jaar bi jambi da ci jaar pour meuna xam boromam, waye kadalika ma ngay daqu yoon, yoon bo xamni donte jami mom de minante nañ ci di ci xamanté ci seen biir digënté mindeef ak moromu mindeefam, nekkut lo xamni alquran de tijina ko mu nek yoon bo xamni jambi da ci jaar pour meuna xam boromam, te moy gis borom bi gisuk beut fi ci aduna. Buntu bobu alquran daf ko tej, daf ko daq, daqal nako wa banu israël, kadhalika daqal ko ay yonent ku melni musa alayhi salatu wa salam, كذلك كيغا خامني موي گنتي منديف موي محمد صلى الله عليه وسلم. كون يون وا القران سخال موي خبر ياغا خامني موم لا سي بوروم بي تبارك وتعالى ديف. كون سونو بوروم تي القران موم سي بوبام موي خباري بوبام. گناو لولو ييت gisone nañ ne bokku na ci xam borom bi jalla wa ala jambi xam li war diggam ak boromam, te muy lako boromam sas, lako boromam sant, la tax boromam binduko, te muy jaamu gi mu wara jaamu boromam mom dong bañ ko bokale. Gannaaw lolu borom tere bi mu ne وهو معرفة الله ومعرفة نبيه. من قوله وهو معرفة الله من لا بروم تيري با وخني معرفة الله مانام خم خم غا خمني دا فا وار سي كيب كو خمني اب جوليت غا خم كو تي موي خم يالا. من كيف يعرف العبد ربه مانام نكلا جامبي دي خمي بروم manam wan yon moy yon wi alquran andi yonal ko jambi war ci meuna jaar ba xam boromam. Mune ya'rifuhu kon nak jamba ma ngay xame boromam bi ayatihi ci ay kemtanam wa makhluqatihi ak ay mbindefam. Mune famin ayatihi bokku na ci ay kemtanam الليل والنهار غودي اك بتك ومن مخلوقاته بوكنا تي مينديف يا الشمس جنتبي والقمر اك ويروي كما ياتي بيان هذا ان شاء الله. منكم نغا خمني نون لاي نيوي ليرال غا اديو تي لولو ان شاء الله تي كانم. munekon ya'rifu Allah bi ayatihi al-kawniyya wa ayatihi al-qur'aniyya munekon jambi day xame boromam moy Allah azza wa jalla ci kemtan yi nga xamanteni ni moy kemtanu kawnu gi amni lepp rek lo xamni dafa jago ci mbiru aduna nga xamni mi ngi dugg ci li sunu borom bind wa ayatihi alqur'aniyya ak kemtan yi nga xamni moy kemtani alqur'an moy wahyu gi manam fi borom tere bi lam la bëgg won fi moy kemtan dafa am ñaari façon kemtan ci bopam borom xam xam mi dañuy wax mune ñune moy albayna alwadhiha addalla ala almurad kemtan lol lay tekki aya lolou moy ma'nawam moy lo xamni lu leer la fess nañ di tektale lañu soxla kemtan nak mu am ñaari façon al ayat al kawniyya makok dañ koy tuddé légo lék al ayat al mar'iyya moy kemtani kawnu gi li nga xamni sunu borom jalla wa ala moko bind moy univers bi yépp té légo lék ñukoy tuddé kemtan yi nga xamni dess koy xol ak bëtt bëtt ci tégué benen bi moy al ayat al qur'aniyya légo lék ñukoy tuddé al ayat al matluwa moy kemtan yi nga xamni moy kemtani al qur'an wala bok kemtan yi nga xamni dess koy jang al ayat al matluwa mune kon iza qara' al qur'an arafa allah subhanahu wa ta'ala mune jambi bu jange al qur'an dina ci xame boromam kazalika bu xole ci mindeef yi nga xamni sunu borom jalla wa ala molin bind dina ci xame boromam dina ci jela ay tektal yu koy dello ci boromam jalla wa ala mune jambi bu fekenteene jangna al qur'an arafa allah subhanahu annahu huwa alladhi khalaqa as-samawati wal ard ku jang al qur'an rek la ci xamene sunu borom jalla wa ala mi ngi xibaare ci al qur'an goge mangok te xam nga ni xibaaruk sunu borom moy wax yi gëna deggu waman asdaqu min allah qila waman asdaqu min allah haditha amul kenn ku gëna deggu sunu borom ay wax mangok sunu borom ci alquran mang fay informer di xibaare ne mom kat huwa alladhi khalaqa as-samawati wal ard moy ki bind asman ak suuf inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard fi sittati ayyam mune sen borom moy ki nga xamni mo bind asman ak suuf ci jurom benn fan kon gis nga aya bobu ak yenen aya yu melni mom daf lay informer kon kiko tim diko jang mi ngi jot information bu bawo ci borom bi nga xamni moy borom asaman ak suuf diko informer ci bopam diko informer ci ay jëfëm waye diko informer ci katanam waye diko informer ci xam xamam waye diko informer ci hikmam ak lepp lo xamni dafa lambo bind gim bind asaman ak suuf ndax mbindum asaman ak suuf dafa lambo ay melokani mat yu kawe yu reuy yu bari nangok bind lu melni asaman xolal asaman bi ghayri amatin tarawnaha te amut fenn fo xamanteni dañ nan puj gi mo teye asaman amul benn pilier bo xamni meun nga ci tek sa beut ne mo teye asaman te bo ba legi asaman ang la tim nangok sunu borom bind ci jurom ñaari asaman gis nga ko ak reyaayam mom asaman xolal ni mu tollu ni mu reye fassa beut yam kon lolu da fay interpeller lan xam xam kon ki bind asaman mi borom xam xam deug la waye da fay invoquer tamit puissance ku am doole ki bind asaman mi borom doole la waye da fay invoquer tamit li nga xamanteni ni mom moy sagesse hikma ki bind asaman mi borom hikma deug la gis nga noné kon ngay gis yoyé melokan nga xamni daño lambo ci gennu jëf muy ak mbind al khalq jëf joju rek action bobu rek dafa lambo ay melokani mat yu bari kon kitim al qur'an di jang beutam ne ray ci aya bi bu ko jange mu setantal ko da fay tijje ko buntu bu reuy ci xam boromam jalla wa ala ci jëf yi ak melokan yi ye nga xamanteni ni ay melokanu mat la te sunu borom lamboko mu tek ci mune wa annahu huwa alladhi sakhara ma fi as-samawati wal ard rax ca doli mom borom bi tabaarak wa ta'ala moy ki tagat li nek ci asaman ak suuf ngok mo ñu tagatal lepp xewal yek lepp mom borom bi jalla wa ala wa annahu huwa alladhi yuhyi wa yumit mom moy ki nga xamanteni ni moy dundal tayit moy fat gis nga ko yi yep ay aya ño ci rot ci alquran di la ko xibar kon mu lay xamal ni ndekete yow sa borom kat خالق السماوات والارض موي كي بند كي ساك اني كون ديك مان سما بوروم بيماي جامو موي كي ما ساك يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم اي نيت ني جامو لين سين بوروم ميغا خامني مولين بند كون غاتاي جانغيني نديكي كون كولا بندول وروكو جامو كو امولو بويسانس ak xam xam ak katan ak hikma akuk matu meuna bind minde fi koku desu ko jamu nga gis ni kon sa borom bi ngay jamu moy ki nga xam ni mo sak minde fi yeb waye moy tagat asaman ak suuf ak li nek ci sen bir ci ngelaw taw ak doxalinu mbir yi periode yi saison yi soppe koku mbir yi lepp moy ki koy tagat moy kon borom decision borom sañ sañ borom dogal bi nga xamanteni ni dogalam bu taxawé lepp sujood lepp rukoo lepp jebelu ci suufu dogalam bobu allahu akbar xolal bu yabale ngelaw lepp ne tek bo deglu dul ngelaw xolal bu yabale deñu lepp ne tek do deglu dul deñu allahu akbar te yoy di daw ci ciobare mom jalla wa ala sa borom moy ki dogal mbir yoyu sa borom moy ki jox mbir yoyu ndigal mbir yoyu di am kon xolal lolou limu eumb ci ay maanaawu mat maanaawu kawe maanaawu grandeur puissance sañ sañ dole hikma man kon gis nga alquran ni nga koy topé aya par aya mulay xamal dila informer kan moy sa borom mune kon wa huwa ala kulli shay'in qadir moy ki nga xamanteni ni aji am ji katan la ci lepp katanam mo daw ci kaw lepp mom borom bi tabaarak wa ta'ala wa annahu ar-rahman ar-rahim moy ki nga xamanteni ni moy borom yermande gu yaaji moy aggeet yermandem ci jaamam bu ko sopp mune kon fal qur'anu yu'arrifu billahi azza wa jalla mune kon ndekete alquran mom mi daf lay xamal kan moy sa borom kon ki yitte wo xam boromam na seug ci alquran na deggmal jëm ci alquran koku dana xam boromam ci yoon wi nga xamanteni ni mom la ko alquran jangale mune wa annahu huwa alladhi an'ama alayna bi jami'i an'am mom dal moy ki nga xamni mbollem xetu xewal moñu ko defal wa annahu huwa alladhi khalaqana wa razaqana moy ki ñu bind di ñu wërsegal mune fa iza qara'ta alqur'ana so jangé alqur'an arafta rabbaka nga xam sa borom ci wan yoon mune bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi nga xamé ko ci yoonu ay turam ak melokanam ak jëfam mangok mu tek ci mune wa iza nadarta fil kawn bo xolé nak ci kawn bi muy minde fi arafta rabbaka nga xam sa borom subhanahu wa ta'ala annahu tinamum huwa alladhi khalaqa hadha al khalq moy ki bind minde fi yeb ak seeni façon ni ñu bare wa sakhara hadha al kawn moy ki tagat kawn bi wa ajrahu bi hikmatihi wa ilmihi mu dawal ko ci li nga xamanteni moy xereñam ak xam xamam mune hadha huwa al ilm billah mune li moy xam yalla bu ko defé kon ñu tek fi sunu baram ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.